2 złote. Akcja rolników na razie uderzyła głównie w kierowców i dziś nie wszyscy byli wyrozumiali. Jak dziecko zostawione jest na parkingu, to przychodzą, wybijają szyby, rodziców wsadzają. Pytam organizatora, jeżeli się zgodzi, to pana przepuszcza. No to tu w Pińczycach jesteśmy, u babci, dzieci są, gdzie ja mam jechać? Ja rozumiem protest, ale jak każda blokada, są jakieś okoliczności wyjątkowe. No mam z dziećmi jechać 200 km, żeby dojechać tutaj? A rolnicy pozwoleni na akcję mają do wtorku do 20 i do tego czasu cały czas zamierzają blokować Krajową 19, chyba że będzie reakcja ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Rolnicy narzekają, natomiast rybacy nie narzekają na brak klientów. Turyści wypoczywający nad morzem oblegają wędzarnie i sklepy, a najlepiej kupić ryby prosto z łodzi. Zawsze biorę stąd rybkę, inaczej smakuje. Jest lepsza. Oczywiście, że od rybaka najświeższa. Zdrowa przede wszystkim. Czy dorsze? Bardzo świeżutkie. Zapiekam z warzywami. Oczywiście, wszyscy jemy. Rybacy z przystani w Łopach mówią, że wakacje to jest dla nich najlepszy czas, żeby zarobić, i pracują całe rodziny. Przygotowuję do filetowania. Skrobię z łusek. Ryby są. Nie ma co narzekać. Przede wszystkim żony pracują. Mężowie pływają w morze, a żony obrabiają wszystko później tutaj 7 dni w tygodniu non-stop, żeby zarobić parę groszy. Za kilogram świeżych dorszy trzeba zapłacić u rybaków 14 zł, turbota 25, a łososia prawie 40 zł, ale najdroższy jest węgorz 130 zł za kilogram. O 23 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Wieczorem może grzmieć na południu Polski, w nocy opady na Pomorzu i tam chłodniej, ale w większości regionów ta noc będzie bardzo ciepła, od 15 do 20 stopni. Jutro przed południem na wschodnim Pomorzu miejscami przelotny deszcz, po południu na północy i w górach możliwe burze z gradem. Poza tym znów dużo słońca i znów upalnie, od 28 do 33 stopni w większości regionów, tylko na północnym wschodzie i nad morzem będzie chłodniej, od 23 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani, w każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN, pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. mBank zaprasza na OFFestiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdown, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. MO, czyli mało obiektywnie, audycja Mariusza Owczarka. Dzisiaj w zastępstwie wita Państwa Hirek Wrona, za sterami naszego bombowca pani Zofia Kruszewska, przy telefonie Kuba Jarosz, a to bardzo ważna informacja, bo będziemy rozdawać w dalszym ciągu zaproszenia na tegoroczny OFF Festiwal 3 podwójne. Za chwilę będzie pytanie, za minut kilka. A pomyślałem sobie, że jakaś myśl przewodnia musi być tej audycji i doszedłem do wniosku nie tak dawno, że czwórka jest dla mnie bardzo szczęśliwą liczbą, cyfrą właściwie. I teraz pomyślałem, że warto przypomnieć, co działo się w muzyce w roku 64, 74, 84 i 94. To było nagranie The Cobras, utwór, który rozpoczął naszą dzisiejszą audycję z roku oczywiście 64. Zostajemy przy tym samym roku. Początek naszej audycji to nagrania z wytwórni Stax Records, która na przełomie lat 50. i 60. wykreowała wielu bardzo znanych później i popularnych artystów i miała olbrzymi wpływ na muzykę. O tym jeszcze za chwilę opowiem, a teraz już ogłosimy nasz konkurs SMS-owy. Najpierw pytanie, a później Państwu podam numer tegoż SMS-a, czyli kim dla współczesnej muzyki jest Peanut Butter Wolf? Kto to jest Peanut Butter Wolf? To jest artysta, który w ubiegłym roku, 5 sierpnia dokładnie, wystąpił na OFF Festiwalu. I kim jest dla współczesnej muzyki? Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Bugatti and the G's. Na gitarze w tym zespole grał człowiek, który później znany jest Państwu doskonale z grupy Blues Brothers, Steve Cropper. Wytwórnia Stax powstała w roku 1957, założyło ją rodzeństwo Jim Stewart i Estelle Axton. Od pierwszych liter ich nazwisk została wzięta nazwa firmy, czyli Stax Records. Jeszcze Państwu jestem winien dwie informacje związane z naszym konkursem. Otóż koszty SMS-a 3 zł 69 groszy. Regulamin konkursu jest na stronie Trójki. A pytanie jest bardzo proste. Kim dla współczesnej muzyki jest Peanut Butter Wolf, który wystąpił 5 sierpnia ubiegłego roku na OFF Festiwalu? Otis Redding i Mr. Pitiful, piosenka napisana przez wspomnianego przeze mnie wcześniej Steve'a Cropera oraz właśnie przez Otisa Reddinga. I nie podałem Państwu jeszcze najważniejszej właściwie informacji związanej z naszym konkursem SMS-owym, czyli numeru SMS-a. 73 533 73 533, to numer naszego SMS-a. Koszt, przypomnę, 3 zł 69 groszy. Regulamin konkursu jest na naszej stronie. Pytanie bardzo proste. Kim dla współczesnej muzyki jest Peanut Butter Wolf, który wystąpił na ubiegłorocznym OFF Festiwalu? A do wygrania 3 podwójne karnety na tegoroczny OFF Festiwal. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The sun went down the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. To nagranie znają na pewno wszyscy fani dobrego filmu, bo zostało wykorzystane na ścieżce dźwiękowej do filmu Pulp Fiction. A jest to utwór, który ukazał się na płycie, na małej płytce z siedmiocalowej w listopadzie 1964 roku autorstwa Chucka Berry'ego i on też wykonał tę piosenkę, ale producentami byli Leonard Chess i Philip Chess, czyli właściciele wytwórni Chess Records, dla której wówczas nagrywał z Chuck Berry. I chyba nieprzypadkowo album, z którego pochodzi to nagranie, zatytułowany był St. Louis to Liverpool. Somebody to love, just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight. Anytime at all, anytime at all, anytime at all. The sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you. Anytime at all. Wszyscy wiemy, jak wielki wpływ Chuck Berry miał na twórczość zarówno Beatlesów, jak i Rolling Stonesów. Yeah. Ten utwór to wpływ Chucka Berry'ego, ale również kompozytora tego utworu, czyli Bobby'ego Womacka, który odszedł od nas 27 czerwca tego roku. Opowiadaliśmy o tym na antenie Trójki wielokrotnie. Rolling Stonesi, It's All Over Now. Tymczasem w Anglii wielki przebój napisał Irlandczyk, który przeszedł do historii muzyki. Van Morrison napisał Glorię dla swojego ówczesnego zespołu Them w 64 roku. I wspominałem Państwu o tym, że Stax był taką wytwórnią, która wniosła bardzo wiele do współczesnej muzyki. Stax mieścił się w Memphis, a w Detroit działała wytwórnia Tamla Motown. We'll be right back. 31 lipca 1964 roku został wydany singiel Marty and Vandellas, Dancing in the Street, jeden z największych przebojów lat 60. Klasyk, który do dzisiaj jest chętnie grany. Mick Jagger i David Bowie kiedyś zrobili fantastyczną wersję. I przed nami ostatnie nagranie z 64 roku, James Brown. Najciężej pracujący człowiek show biznesu, tak sam siebie nazywał, James Brown. Nie tylko był genialnym wokalistą, kompozytorem, człowiekiem, który stworzył właściwie nowy styl w muzyce, ale również znakomicie grał na organach Hammonda, czego byliśmy świadkami. Przypomnę, że mamy dziś dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na tegoroczny OFF Festival w Katowicach, ale nie tak za darmo, bo trzeba odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, albo właściwie rozwinąć to pytanie. Moje, kim dla współczesnej muzyki jest Peanut Butter Woman? Wolf, który w ubiegłym roku wystąpił na OFF Festiwalu. Numer SMS-owy nasz to 73533 albo 73533. Koszt to 3 zł 69 groszy. Regulamin konkursu jest na stronie Trójki. James Brown zakończył 64 rok, przynajmniej w naszej audycji, i rozpoczyna rok 74. Funky. Listen to the man. Well, Godfather. Payback. Cold-blooded. People, people, gotta get over before we go under. James Brown, Funky President, rok 1974. Mało obiektywny to wybór, oczywiście, bo mój, ale taki jest tytuł tej audycji. Zatem Aretha Franklin, królowa muzyki soul. Seems like everything wants to wanna be. Aretha Franklin. Co prawda nie jesteśmy audycją sportową, ale pytają państwo w mailach, co wydarzyło się na Łazienkowskiej. Otóż Legia przegrała 0-1 z Beniaminkiem GKS-em Bełchatów. Pozostajemy przy roku 74, czyli momencie, w którym powstawała era disco BT Express. Everything Good to You. To nagranie z jednego z najważniejszych albumów tamtych czasów w Stanach Zjednoczonych, czyli z debiutu zespołu BT Express Do It z 74 roku. Zespół wyznaczył pewne trendy nie tylko w muzyce soul, funk, ale również i disco. Przypominam, że mamy do rozdania dla państwa trzy podwójne zaproszenia na tegoroczny OFF Festival, który odbędzie się w Katowicach. Wystarczy odpowiedzieć na bardzo proste, właściwie uzupełnić bardzo proste pytanie, kim dla współczesnej muzyki jest Peanut Butter Wolf, który w ubiegłym roku wystąpił na OFF Festiwalu. Numer SMS-owy nasz to 73533, koszt jedyne 3,69 zł, a regulamin konkursu jest na stronie radiowej Trójki. Pozostajmy przy erze disco w Stanach Zjednoczonych, rok 1974. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. has only, only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in us. Everything. Barry White, jedna z ikon ery disco. Drugi album wydany w 1974 roku, Can't Get Enough, przyniósł kilka niesamowitych utworów, między innymi wielki przebój You're the First, the Last, My Everything, którego właśnie posłuchaliśmy. Zachęcam Państwa do udziału w naszej zabawie. Można wygrać 3 podwójne zaproszenia na OFF Festival. Wystarczy napisać, kim dla współczesnej muzyki jest Peanut Butter Wolf. 73533. Ze Stanów Zjednoczonych przenieśmy się w roku 1974 do Anglii, gdzie olbrzymie sukcesy zaczął odnosić imigrant z Jamajki. Yourself and don't say no. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Separatyści nadal utrudniają dostęp do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy. Kijów twierdzi, że rakietę w stronę Boeinga odpalili rosyjscy wojskowi, a rozkaz wydał jeden z przywódców bojówkarzy, także Rosjanin. Za chwilę w serwisie Trójki powiemy też o porozumieniu podpisanym przez PiS, Solidarną Polskę i Polskę Razem. Rosja zgodziła się na międzynarodowe śledztwo, które miałoby ustalić, dlaczego doszło do katastrofy malezyjskiego Boeinga. Jednocześnie świat naciska na Moskwę, żeby wpłynęła na separatystów, wciąż blokujących dostęp do miejsca tragedii na wschodzie Ukrainy. Dzisiaj po raz pierwszy przez dłuższy czas mogła tam przebywać grupa ekspertów OBWE. Obserwatorzy byli tam przez 3 godziny, mieli większą swobodę poruszania się niż wczoraj, ale bojówkarze nadal utrudniają im możliwość działania. Szczątki samolotu są porozrzucane na obszarze około 10 kilometrów. Obserwatorzy OBWE mówią, że teren nie jest odpowiednio zabezpieczony. Ciała ofiar są chowane do worków, ale niektóre z tych worków są pootwierane. Pojawiają się informacje o kradzieżach i bezczeszczeniu zwłok. Świat obiegły wstrząsające zdjęcia, na których widać ludzkie szczątki, rzeczy pasażerów czy dziecięce zabawki. Separatyści robią sobie z nimi zdjęcia. Ukraińskie władze twierdzą, że prorosyjscy separatyści chcą zniszczyć dowody świadczące o zestrzeleniu samolotu. Są także informacje, że bojówkarze wykradli 38 ciał ofiar katastrofy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Grupa 20 uzbrojonych bojówkarzy miała grozić ratownikom pracującym na miejscu katastrofy. Ciała miały trafić do Charkowa, jednak separatyści zażądali, aby przełożyć je do ich auta, które jechało do Doniecka. Rząd twierdzi też, że bojówkarze planują wywiezienie szczątków samolotu do Rosji. Kierowani przez Moskwę terroryści uniemożliwiają kompetentnym organom Ukrainy rozpoczęcie śledztwa. Czytamy w oświadczeniu Rady Ministrów. Władze zwracają też uwagę, że separatyści nie zgadzają się na to, aby na miejsce katastrofy przybyli zagraniczni eksperci. Do Kijowa przyleciała już grupa fachowców z Malezji, ogółem 131 osób. Dwóch ekspertów przysłała amerykańska FBI. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A wbrew początkowym informacjom nadal nie wiadomo, gdzie są czarne skrzynki samolotu. Separatyści twierdzą, że ich nie mają. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekonuje, że ma twarde dowody, że to bojówkarze zestrzelili Boeinga lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Ustaliła, że strzelano z wyrzutni rakietowej Buk w okolicach miejscowości Sniżne w obwodzie donieckim. Kijów twierdzi też, że za start rakiety odpowiadali rosyjscy wojskowi, a rozkaz wydał jeden z przywódców bojówkarzy, także obywatel Rosji Igor Bezler o pseudonimie Bies. Niemiecka policja do tej pory zidentyfikowała 7 ofiar śmiertelnych wypadku z udziałem polskiego autobusu i mikrobusu w okolicach Drezna. Zginęło 10 osób i wszystkie ofiary to Polacy. Ponad 60 zostało rannych. Niemcy rozpoczęli już dochodzenie przeciwko